kiedy w nocy zamykam oczy. Dużo więcej tu widzę moich bliskich, choroby, grimas bólu, jak jaśnie w nich życie. Mam przed oczami ten dzień, ten krzyż i tabliczkę mojego ojca, bo byłem tam, choć go nie znałem i nienawidziłem. To duch chce się ze mną układać, jak ten z prokuraturą, co ma w zawiasach. Same przychodzą, ja ich nie zapraszam, patrzą ciągle jak coś od cudzu dasz. I kiedy kładę głowę na poduszkę, jest wygodnie, jak sadzam nogę w Nike na poduszce. Sny jak butelki są puste, kłopoty na głowie, jak węże na greckiej meduzie. Widzę twarz mojego dziadka, która z godziny na godzinę jest chudsza. Wziąłbym się na chlał, ale dla syna odstawiłem wódkę. Duchy mówią bi, bi, bi. Ja na to, że tam nie wrócę. Te węże na greckiej meduzie nie chcą odpłynąć razem z Morfeuszem. Ja tam nie wrócę, choć ciągle tłumie ten gniew. W głowie się włóczę, złe myśli pochłoną mnie. Babcia mówiła, złe duchy szukają złych ludzi, co krzywdzą za nic. Nie chcę być taki. Idę sam i otulam rok, pokój moim ludziom Akajana. Czuć chłód jak Eskimos, wybieram ja na dzisiaj NR. Moje myśli ciężkie jak sumo, to zło ciągle karmi nas. No nas ciąga i trzyma za kostki, a jestem już kurwa w tym popas. Ja nie ma stresu, gdy czuję ból, nie liczę strach. Jesteś jak tchórz, zaprzecz mi, jeśli cię stać. Jak nie, to mi z twoich ust leje się w ślam. Dla ciebie spadnę, nie rzuć słów na wiatr. Demony zatańczą, a z nimi ja. Zatopimy cześć i uroni łza. Spadnie jej włos, gaszę cały twój flex. Jeden zły krok i będziesz musiał biec. Siedzę na łbie, łapię się w pustej wannie.